to jest ta faza depresji, która może być długotrwała i ostatnia faza według Elizabeth Kübler-Ross to jest taka faza, do której nie wszyscy w ogóle docierają, etap pogodzenia się, tak, z losem, z diagnozą i taki jakby taka spokojna akceptacja tego, że to właśnie mi się przytrafiło, to ja właśnie jestem w takim stanie. No i to jest czasami taka faza, gdzie następuje dopiero dla niektórych mobilizacja, tak, jak kończy się taki etap walki wewnętrznej, tylko jest taki etap, no już nic nie poradzę, tak? Jestem chora, jestem poważnie chory, tak? I dopiero wtedy pojawia się możliwość spojrzenia w przyszłość i zadania sobie pytania, dobrze, to co ja mam w takim razie do zrobienia? Jeżeli na przykład tak, to są moje ostatnie lata życia, co bym chciał zrobić, co bym chciała zrobić, o czym pamiętać, kogo przeprosić, komu podziękować, komu wyznać miłość. No i paradoksalnie to są takie momenty, kiedy bardzo często w chorych wstępuje nowe życie, tak? Bo angażują się w to, co daje im poczucie sensu, bliskości. Naszą rozmowę poprzedziła taka piękna piosenka, nie pamiętam wykonawcy, o wdzięczności i bardzo właśnie to też jest taki etap, kiedy pojawia się wdzięczność dla tych wszystkich osób, które towarzyszą nam w chorobie i które pomagają nam przejść przez chorobę i ja bardzo zachęcam do wyrażania tej wdzięczności, bo choroba nowotworowa i chyba to będzie takie ostatnie zdanie puentujące, ona może, nie musi i nie zawsze jest, ale może być też czasem, który ogromnie zbliża ludzi do siebie. I tego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Jeszcze poproszę Panią o jeszcze sekundę, żeby Pani z nami została, bo jest chyba jeszcze jedna osoba, która chciałaby z nami porozmawiać przez telefon, ale zanim to ja obiecałam, że przeczytam pewien mail, który jest bardzo ważny i może Pani będzie chciała też jakoś skomentować jednym z zdaniem, a mianowicie Pan, proszę tylko o jedno zdanie, ponieważ właściwie tak. Pan Karol jest tak dojrzałą osobą w tym, jak podchodzi do swojej choroby, że właściwie to on tutaj jest w roli eksperta, mam wrażenie. Tak. Otóż napisał tak, że w 2008 roku usłyszałem od lekarzy diagnozę o chorobie przewlekłej układu pokarmowego, choć nie nowotworowej, to jednak nieuleczalnej, z którą przyjdzie mi się mierzyć całe życie. I faktycznie, dla psychiki ten moment był bardzo ciężki. Wszelkie plany, które jako student pierwszego roku wtedy miałem, przestały istnieć. Marzyłem o samochodzie, domu, założeniu rodziny, ukończeniu studiów, znalezieniu dobrej pracy. I wtedy przestałem wierzyć, że to możliwe. Zacząłem żyć tu i teraz, bez długoterminowych planów. Studia niestety przerwałem, nie będąc w stanie nadrobić zaległości. Ale po paru miesiącach wszystko zaczęło wracać do normy. Pamiętam pierwsze wyjścia na rower, maksymalnie na godzinę, z ciągłym bólem, nie dające wiele radości. Musiałem zrezygnować z tak lubianej turystyki górskiej, bo w pozycji stojącej ból był większy. Po 2 latach choroba znów się nasiliła. Znów wróciły pytania, dlaczego ja, dlaczego tak, dlaczego muszę z tym żyć. Ale trafiłem na świetnego lekarza, który pomógł dobrać leczenie, uspokajał i dawał nadzieję. Stałem się wręcz fanatykiem rowerowym, odkryłem turystykę górską na rowerze, bo przypomnę, że wtedy w tej pozycji było mu po prostu łatwiej, mniej bolało. Choć teraz po prawie kilkunastu latach, kiedy choroba jest w remisji, mogę praktycznie normalnie funkcjonować. Zmieniłem uczelnię, skończyłem inny kierunek, poznałem wiele wspaniałych osób. Teraz planuję swój... Wybiegam planami w przyszłość. Ale co jest najważniejsze? Zacząłem doceniać to, co mam, co jest tu i teraz. Cieszyć się chwilą, a nie tylko marzyć o tym, co będzie kiedyś. Choć życie jest trudniejsze, w pewien sposób podporządkowane lekom, diecie, to jednak zaczęło się układać. Chciałbym, żeby każdy, kogo dotknie poważna choroba, mógł doświadczyć takiej radości, jakiej ja doświadczyłem i żeby choroba pomogła dostrzec to, co często zupełnie się pomija. Pozdrawia nas pan Karol. Dziękuję. Cóż powiedzieć, prawda? Cóż właśnie, powiedzieć? Chyba każdy komentarz jest zbędny. Po prostu dziękuję też, że mogłam usłyszeć tą wypowiedź. Tak, ja też bardzo dziękuję, ale teraz jeszcze, jeśli pani pozwoli, jeszcze na sekundę panią przetrzymam, choć umawiałyśmy do godziny pierwszej, ale pan Mateusz chciałby jeszcze coś nam powiedzieć. Panie Mateuszu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem podzielić się takim swoim osobistym doświadczeniem, dlatego że mój tata o swojej diagnozie dowiedział się 2 miesiące przed śmiercią. I ja doskonale pamiętam, jak to był trudny czas dla nas wszystkich, ponieważ to było w zeszłym roku. I ta historia trochę związana jest z moją pracą zawodową, dlatego że jestem adwokatem i gdzieś tam w pewnym momencie pojawiły się u mnie takie wątpliwości, czy w ogóle z tatą na ten temat rozmawiać, ale przełamałem gdzieś tam swoje obawy i najzwyczajniej w świecie wytłumaczyłem mu, jak wygląda kwestia śmierci z perspektywy naszego prawa i jak wyglądają kwestie dotyczące dziedziczenia. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że miałem pełną świadomość tego, że jeżeli majątek mojego taty będzie dziedziczyła moja mama tylko, to po prostu będzie łatwiej tym majątkiem zarządzać. I uważam, że o takich trudnych rzeczach, w takich sytuacjach trzeba rozmawiać. I to jest bardzo trudne, dlatego że jak sobie teraz o tym myślę, to mam wrażenie, że gdzieś tam zawsze może pojawić się taka obawa, że ta osoba, która temat inicjuje, chciałaby jakby, nie wiem, coś uzyskać, tak? Chciałaby w jakiś sposób sterować zachowaniem tej osoby, która jest chora, a to wcale tak nie musi być, dlatego że w przypadku mojego taty ja naprawdę jestem święcie przekonany i pamiętam to, jak on się ucieszył, że ktoś w ogóle pomyślał tak o tym, żeby mu zasugerować, że są pewne kwestie, które trzeba załatwić, które nawet można choćby na wszelki wypadek. Nawet w taki sposób, tak, który można użyć w taki sposób, żeby ta osoba była przynajmniej względnie spokojna co do funkcjonowania najbliższych. Bo tak jak mówię, no, w takiej sytuacji, jak byliśmy my, ja mam jeszcze brata, byliśmy zgodni co do tego, że majątek moich rodziców, którzy pracowali wspólnie, powinien, że tak powiem, pozostać z moją mamą, tak? I dla nas było oczywiste to, że jej po prostu będzie łatwiej. Mój tata też o tym wiedział, ale w obliczu tej trudnej sytuacji jakby nie bardzo o tym myślał. I w momencie, kiedy uzyskał taką informację, tata sam zdecydował się sporządzić testament, tak, który my oczywiście, o którym my dowiedzieliśmy się już po jego śmierci, tak, dlatego że on to robił samodzielnie. Był jeszcze wtedy świadomy, w związku z tym on mógł podjąć taką decyzję, dostał taką szansę. Dlatego myślę, że o takich rzeczach też warto osobom w takich trudnych sytuacjach po prostu, panie Mateuszu, po prostu mówić. Bardzo serdecznie panu dziękuję. To faktycznie może być ważna inspiracja dla nas. Właśnie w takich sytuacjach trudnych, kiedy to albo my jesteśmy na przykład osobami, które mogą o tym po prostu pomyśleć, poprosić, na przykład osoby zdrowe, jeżeli nie jesteśmy sami w stanie znaleźć sobie kogoś takiego, kto nam wyjaśni te wszystkie kwestie, albo na przykład pomoże napisać testament. Czy on się przyda, czy się nie przyda za miesiąc, czy za 2, czy za 17 lat? Tak. No to przecież kiedyś się przyda, prawda? I warto mieć to spokojną głowę o coś takiego. Pani Anno? Tak. Tak, dziękuję również za ten telefon i chciałam powiedzieć, że no właśnie te rozmowy nie muszą mieć takiego wymiaru metafizycznego. One mogą mieć wymiar bardzo praktyczny i to świetne, mogę powiedzieć, tak, że pan wyszedł z taką inicjatywą. Ważne jest, żeby tylko sprawdzać, czy chory, osoba, którą wspieramy, ma ochotę iść w tym kierunku z nami, tak, żeby to nie była w żaden sposób forma przymusu, ale tak jak pan o tym opowiedział, że stworzył pan taką przestrzeń do rozmowy, dzięki czemu można powiedzieć, że tata już nie musiał się tym problemem dłużej zajmować, tak, bo po prostu pewne rzeczy zostały wyjaśnione.

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce, przypomnę, słuchają Państwa audycji Niedopowiedzenia. Rozmawiamy dziś na temat diagnoz, tych trudnych, które słyszymy, albo tych, które słyszą nasi bliscy, a my właściwie nie wiemy, jak się wobec tych osób zachować. Naszym drugim gościem jest pani Milena Dzienisiewicz, która także jest psychologiem i psychoonkologiem. Nie do powiedzenia. Chciałabym na początek może zapytać panią o to, jakie są pani doświadczenia, bo jest pani, ma pani taki zawód, dla którego właśnie nasz temat dzisiejszej audycji jest właściwie chlebem powszednim, prawda? Temat audycji to jest diagnoza, czyli to, co słyszymy od lekarza i co nas najczęściej, jeżeli jest to trudna diagnoza, po prostu zwala z nóg. Czy to jest coś takiego, no, co potrzebuje czasu, żeby jakoś się z tym oswoić? Czy to jest tak, że z tymi diagnozami nie można się oswoić? Jakie są pani wrażenia, tak gdybyśmy delikatnie mówiąc mogły podsumować właśnie pani doświadczenie dotychczasowe? Tak. Większość pacjentów, mówiąc o tym momencie, kiedy dostaje diagnozę choroby nowotworowej, mówi, że jest to takim kijem bejsbolowym w głowę. To jest ogromny szok, to jest ogromne natężenie bardzo trudnych emocji i dopiero z czasem, z każdą tak naprawdę minutą, która upływa od momentu usłyszenia tej diagnozy, gdzieś powolutku zaczynamy uspokajać się, gdzieś powolutku zaczynamy w ogóle znowu myśleć, bo też taką ważną kwestią jest to, której trzeba pamiętać, to to, że kiedy dostajemy taką diagnozę, to tak naprawdę to jest jedyne i ostatnie, co pacjent słyszy. Cała reszta, którą mówi lekarz, czyli plan leczenia, czy ewentualnie jakie badania jeszcze są do wykonania, to jest już coś, co zdecydowanie większość pacjentów mówi, że oni tego nie słyszą. Oni tego już nie pamiętają i wychodząc tak naprawdę z gabinetu lekarza, stają zagubieni z plikiem dokumentów, zastanawiając się, kurczę, po co mi właściwie te wszystkie papiery? Jak to? To znaczy, że właściwie się w myślach żegnają z życiem? To nie jest żegnanie się z życiem, to jest bardziej taki mechanizm, który ma nas chronić. Po prostu nasz mózg odcina nam trochę zdolności poznawcze, ponieważ dostajemy informację, z którą nie jesteśmy w stanie w tym momencie się zmierzyć. Więc żeby jakby nas ochronić, nas to odcina. Tak samo jest, kiedy dostaje się na przykład informację o tym, że bliska osoba zginęła w wypadku. My słyszymy tą pierwszą informację, a cała reszta nam ucieka. Dlatego bardzo ważne, gdyby było możliwe, aby pacjent, który dostaje diagnozę choroby nowotworowej, miał kilka minut na to, żeby złapać ten pierwszy oddech i żeby dopiero wtedy można było rozmawiać dalej na temat planu leczenia i tego, co dalej. A czy podczas takich rozmów powinna być z tym pacjentem druga osoba? Czy lepiej, żeby... Zdecydowanie tak. Ja namawiam moich pacjentów do tego, żeby zawsze ktoś z nimi był, żeby była ta druga osoba, która jest szansa, że zapamięta trochę więcej informacji i też będzie wsparciem w momencie, w którym już z tego gabinetu będziemy wychodzić. Ja wiem, że dzisiejsza sytuacja, którą mamy, ogranicza możliwość obecności drugiej osoby, natomiast w miarę możliwości tak, zdecydowanie chodzimy do lekarza z drugą osobą. Ale już pewnie sam moment, kiedy lekarz, jak rozumiem, odbywa się to w ten sposób, że lekarz dzwoni do pacjenta i mówi, że zaprasza na rozmowę, to już jest trudny moment, prawda? Usłyszenie takiej wiadomości chociażby przez telefon, że się kogoś zaprasza na rozmowę. Tak, pacjenci zdecydowanie już kojarzą, że jeżeli dostają informację, że proszę przyjść odebrać wyniki, bo rozmawia z panią lekarz, to już mają taki pierwszy sygnał, że pewnie tam jest coś nie tak i ten stres faktycznie już w tym momencie narasta. Natomiast niestety też zdarzają się takie sytuacje, że pacjenci dostają wynik mailem, bądź mogą go sobie sami odebrać i zostają z taką informacją sami. Milena Dzienisiewicz, psycholog, psychoonkolog, jest dziś naszym gościem. Rozmawiamy o momencie, w którym pacjent słyszy diagnozę, czy to dotyczącą siebie samego, czy to na przykład kogoś bliskiego z rodziny. Za kilka minut wracamy do rozmowy. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. Na antenie Trójki jest z nami pani Milena Dzienisiewicz, psycholog, psychoonkolog. Rozmawiamy o diagnozach, o tym trudnym momencie, w którym pacjent dowiaduje się, że właściwie jego życie od dziś nie będzie takie samo. Proszę powiedzieć, czy lekarze są w jakiś sposób szkoleni, jak przeprowadzać takie rozmowy z pacjentami? Tak, lekarze są szkoleni w zakresie właśnie przekazywania niepomyślnych informacji. Mają dostępne też tak zwane protokoły, w jaki sposób przygotować się i przeprowadzić taką rozmowę. Starają się oczywiście jak najbardziej tą wiedzę wykorzystywać i informacje o diagnozie przekazywać w sposób jak najbardziej delikatny, z jak największą empatią, z jak największą też świadomością tego, że człowiek dostaje w tym momencie wiadomość, którą jest mu bardzo trudno przyjąć. Natomiast też nie ukrywajmy, że okoliczności i to, jak dużo czasu lekarz ma na pacjenta, też ma tutaj ogromne znaczenie. Szczególnie w tych momentach, kiedy właśnie jest ta rozmowa, mamy wyniki badań, jest przekazanie diagnozy. Warto by było, żeby to już tak systemowo było rozwiązane, żeby pacjent i lekarz mieli dla siebie wtedy więcej czasu. A nie jest tak, tak? To jest tak, że to jest taka sama wizyta jak każda inna? Tak, to jest taka sama wizyta. Natomiast to, co ja obserwuję, to to, że lekarze sami z siebie, wiedząc, że to jest ważny moment i trudny moment dla pacjenta, oni te wizyty przedłużają, starają się, żeby ten czas dla pacjenta był odpowiedni, żeby mogli odpowiedzieć na pojawiające się pytania, czy też dać właśnie chociażby pacjentowi tą chwilę na złapanie tego pierwszego oddechu. Pani powiedziała o tym, że lekarze są właśnie uczeni tego, żeby mówić na ile się da delikatnie o takich diagnozach. Ja przyznam, że ostatnio rozmawiałam z psychologiem, który jest w zespole orzekającym o różnych chorobach poważnych dzieci. I wiem, że ta właśnie osoba powiedziała mi coś takiego, no tak, my te diagnozy staramy się rodzicom powiedzieć jednak tak na zimno. Coś takiego usłyszałam. Co to oznacza właściwie? Czy pani też mogłaby to potwierdzić? Czy to jest tak, że pacjent, czy to na przykład właśnie rodzic dziecka, no bo przecież dziecko samo diagnozy nie słyszy, musi usłyszeć coś w takich twardych słowach? To musi być powiedziane twardymi słowami, żeby jakoś no nie wypierać pewnie tej informacji z głowy, bo pewnie tak jest na początku, tak? Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby mieć pewność, że osoba, która słyszy tą informację, że ją rozumie. To może brzmieć tak twardo, natomiast ważnym elementem jest to, żeby lekarz, który taką rozmowę przeprowadza, on miał 100% pewność, że pacjent, czy ten rodzic pacjenta rozumie przekaz, żeby nie było wątpliwości żadnych, żeby nie dochodziło później do sytuacji, że ktoś się zastanawia, a może ten lekarz powiedział jednak inaczej. Dlatego może stąd to określenie twardości. Tu chodzi o konkret, ale też o takie używanie takich sformułowań, żeby były zrozumiałe, jasne i przejrzyste. To może być postrzegane jako takie pozbawione empatii czy zimne, ale tu chodzi o to, żeby mieć tą właśnie, powtórzę to jeszcze raz, 100% pewność, że diagnoza i informacje, które przekazuje lekarz, zostały zrozumiane. Powiedziała pani też o tym, że dobrze by było, żeby podczas takich rozmów z pacjentem ktoś był. Ale w takim razie jak sprawić, żeby ten pacjent nie przyszedł sam? Czy państwo, jak wiedzą, że wyniki są niepomyślne, to mówią takiemu pacjentowi, że dobrze by było, żeby pani przyszła z kimś bliskim? To też może być przerażające, usłyszenie czegoś takiego. Przede wszystkim to jest bardziej pytanie jednak do lekarza, w jaki sposób oni to przekazują i jak się umawiają. Natomiast tu nie ma jakiegoś protokołu, że mamy informować, proszę przyjść z kimś bliskim. To bardziej jest takie intuicyjne działanie samego pacjenta. Często jednak widzę, że sami z siebie po prostu przychodzą z kimś, szczególnie jeżeli wiedzą, że idą odebrać wyniki i odczuwają ten lęk, odczuwają ten niepokój, wtedy sami proszą, żeby ktoś z nimi przyszedł. My też jako psycholodzy, psychoonkolodzy staramy się informować i jak najwięcej też o tym mówić, że warto przychodzić z kimś, żeby mieć tą drugą osobę ze sobą. Natomiast lekarz jako tako sam z siebie raczej nie proponuje, że mam wyniki, proszę przyjść ze sobą blisko, bo to już będzie dość jednoznacznie sugerowało, że mamy do czynienia z jakąś trudną sytuacją. Natomiast zdarza się, że lekarz wychodzi z gabinetu i zapraszając pacjenta, pyta się, czy pacjent z kimś przyszedł. Jeżeli tak, to też pyta, czy pacjent się zgadza na to, żebyśmy zaprosili tą drugą osobę również do gabinetu. Więc raczej w ten sposób się to odbywa. Milena Dzienisiewicz jest dziś naszym gościem, psycholog, psychoonkolog. Za kilka minut wrócimy do naszej rozmowy. Zapytam panią między innymi o to, jak wyglądają poszczególne etapy tego radzenia sobie z trudną diagnozą. Proszę zostać z nami. Cause I had to say goodbye. But now I should know that in time things must change. So it shouldn't be so bad. So why do I feel so sad? How can I just to Trójce słuchają Państwa audycji Nie do powiedzenia. Naszym dzisiejszym gościem jest Milena Dzienisiewicz, psycholog i psychoonkolog, i rozmawiamy o diagnozach, tych trudnych, które słyszymy, czy to jako świadkowie, czy to jako osoby, które są po prostu pacjentami. I tutaj właśnie chciałam Panią zapytać o reakcję osób trzecich, to znaczy jak powinna zachować się osoba, która przychodzi jako osoba towarzysząca pacjentowi, który za chwilę usłyszy jakieś trudne słowa, na co się przygotować, jak być jak najlepszym wsparciem dla pacjenta? Ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, że nas też ta wiadomość dotknie. Że my też jako osoby wspierające w tym momencie będziemy odczuwać stres, że dla nas też to będzie trudna informacja. I tak naprawdę najlepsze, co my możemy zrobić, to po prostu być, to towarzyszyć, czasami zwyczajnie potrzymać za rękę bez potrzeby powtarzania ciągle nie martw się, będzie dobrze, poradzimy sobie, bo to nie są słowa, które pacjenci chcą usłyszeć. Po prostu towarzyszymy, jesteśmy i też tak zwyczajnie pytamy, czego potrzebujesz, w jaki sposób ja w tym momencie mogę ci pomóc. Czy chcesz, nie wiem, gdzieś pójść, czy chcesz gdzieś posiedzieć. Pytamy, żeby wiedzieć, czego ta osoba bliska nam potrzebuje. I też to, co jest bardzo ważne, to dajmy tej bliskiej osobie i zresztą sobie też przeżyć te trudne emocje. Nie powtarzajmy jej cały czas, nie płacz, weź się w garść, poradzimy sobie, tylko dajmy jej popłakać, bo to jest naturalna reakcja i każdy ma do niej w momencie otrzymania trudnych informacji jak najbardziej prawo. In fancy houses, he dreams of days that he can still remember now. Mojik holds a package in his quivering hands. Mojik sends to the American man. Softly he glides along the streets and alleys. Up comes the wind that makes them run for cover. The time is surely now or never more. The wind in my heart, the wind in my heart, the dust in my head, the dust in my head, the wind in my heart, the wind in my heart, will drive them away. Devices through the free trade zone. He feels the wind is lifting up his people. He calls the wind to guide him on his mission. He knows his friend the wind is always standing by. Mojik smells the wind that comes from far away. Mojik waits for news in a quiet presence of the wind beside him. He feels the power of the past behind him. He has the knowledge of the wind to guide him on. The wind in my heart, the wind in my heart, the dust in my head, the dust in my head, the wind in my heart. Program Trzeci Polskiego Radia. Z Mileną Dzienisiewicz, psychologiem i psychoonkologiem, rozmawiamy dziś o tym trudnym momencie usłyszenia diagnozy. Chciałabym panią jeszcze zapytać, pani mówiła przed kilkoma minutami o tym, że żeby być z tą drugą osobą, ale pytanie właśnie, co to znaczy być? Bo kiedy wiemy, że komuś z naszych bliskich no, przydarzyło się coś złego, w sensie, że usłyszał coś, jakąś trudną diagnozę dla siebie, to właściwie my może chcielibyśmy być pomocni, ale zupełnie nie wiemy jak i naturalne właściwie staje się to, że ten kontakt urywamy, tracimy, bo nie wiemy co powiedzieć. Co by pani w takiej sytuacji doradzała? Co właściwie robić? Co to znaczy być? To znaczy towarzyszyć. To jest po prostu czasami obecność, pomilczenie razem, posiedzenie, ale przede wszystkim to ja staram się podkreślać za każdym razem, jeżeli tylko mam do tego okazję, pytamy, jakiej pomocy oczekujesz, co mogę dla ciebie teraz zrobić, w czym ci mogę pomóc, w jaki sposób ci mogę pomóc. I słuchamy tego, co mówi do nas ta druga osoba. Odpuśćmy sobie wszelkie powtarzanie, dasz radę, jesteś dzielny, dzielna, będzie dobrze. 9 na 10 pacjentów powie, żeby dać mu spokój, bo to wkurza, że denerwuje ich takie stwierdzenie. Zapytać, zwyczajnie zapytać. Wtedy będziemy mieli jasność, czego ta druga osoba potrzebuje, jak możemy jej pomóc i czy my w ogóle jesteśmy w stanie dać jej tą pomoc, która jest jej potrzebna. Kiedyś rozmawiałam z mamą chorego dziecka, która bardzo przeżywała to, że ono właśnie urodziło się chore. I powiedziała, że minęło już kilka lat, a ona jako takie wzruszające momenty wspomina to, że jej przyjaciółka po prostu na przykład przychodziła do domu albo wtedy jeszcze chyba do szpitala i na przykład ważne było to, że przyniosła ze sobą zupę. Taka prosta rzecz, taka prozaiczna, ale właśnie ona jakoś tak, te takie najprostsze rzeczy pozwalają, mam wrażenie, tak odczytałam to z tego, co ona wtedy mówiła, pozwalają właśnie najbardziej chyba stanąć na nogi. To, że świat dalej się kręci, mimo że naprawdę trudno jest w to jakoś to przyjąć do siebie, ale właśnie przyniesienie takiego słoika z zupą, albo nawet zaczęcie rozmowy o czymś zupełnie innym, o rzeczach prozaicznych, nawet czasem zupełnie oderwanych, takich, które wydają się nie na miejscu, na przykład o wakacjach, wcale nie jest niczym nie na miejscu. Zgadza się pani z tym? Oj, zdecydowanie się zgadzam, jak najbardziej. Po pierwsze, pamiętajmy, że nasze życie składa się z drobiazgów. I te drobiazgi sprawiają, że ta nasza codzienność działa i że się, i się kręci. I w momencie, w którym stykamy się z chorobą, dostajemy tą diagnozę, to właśnie ta normalność i ta codzienność jest czymś, czego taka osoba najbardziej potrzebuje. Bo ona ma świadomość tego, że w jej życiu teraz wiele zmian się zadzieje, że rozpocznie leczenie, będzie różnie się czuła. I ta codzienność, ta zwyczajność, ta zupa, to pogadanie o ciuchach, o książkach czy o serialu jest właśnie tym, co będzie pomagało w lepszym radzeniu sobie z chorobą. Bo to, co ja często obserwuję, to takie jakby trochę odruchowe, skupienie całej uwagi tylko na chorobie i na leczeniu. No tak, no bo o czym tu mówić, prawda? O czym tu mówić, jeżeli no przecież to właściwie, no cóż jest ważniejszego niż ta choroba, która teraz komuś przesłania oczy, a też z doświadczenia właśnie wiem, że te osoby potrzebują takiego kontaktu, ale też, co ważne, regularnego. Takiego, żeby zadzwonić raz na jakiś czas, dlatego że jeżeli na przykład przechodzą przez jakieś trudne momenty, to nie chcą tego potem po miesiącu jeszcze raz przeżywać, bo ktoś jest nie na bieżąco, prawda? Tylko właśnie wtedy jest możliwa ta pomoc tej osobie, która tego potrzebuje, kiedy można szybko zamykać te etapy, które są może trudne i iść do przodu. I wtedy właśnie jest to miejsce i ta odwaga po obydwu stronach, żeby rozmawiać o tych rzeczach błahych. One bardzo pomagają. Tak, one bardzo pomagają i nawet taki krótki SMS czy wiadomość na jakimś komunikatorze, co słychać, jak ci mija dzień, to jest już to coś, co będzie bardzo, bardzo rzeczywiście wspierające i pomagające. I też takie pytanie, które często słyszą osoby, które chorują, jak się czujesz? Mogłoby nam się wydawać, że to jest fajne pytanie, dobre pytanie, no przecież pytamy z troski. A tak naprawdę to jest pytanie, które osoba chorująca czasami słyszy kilkanaście razy dziennie i ma go dość. Dlatego, że każdej osobie kilkanaście razy dziennie będzie opowiadała to samo, co wcale jej nie pomaga. I ja bardzo zachęcam do tego, żeby tak zwyczajnie zapytać, co słychać. To jest takie pytanie otwierające i osoba, która to pytanie dostanie, to ona zdecyduje, o czym nam opowie. Czy opowie nam o tym rzeczywiście, jak się dzisiaj czuje, czy opowie nam o tym, że oglądała fajny serial i zachęci nas do tego, żebyśmy ten serial obejrzeli. Ale trzeba też być przygotowanym na atak, na agresję. A mianowicie pewnie może się pojawić w osobach trzecich taki strach, że jak zadamy pytanie, co słychać, no to ktoś zimno powie nam, no a co ma być słychać? No a co ma być słychać? Oczywiście, że się z tym liczymy, jak najbardziej. Sama nieraz usłyszałam taką odpowiedź od pacjenta. I co wtedy? Natomiast co wtedy? Wtedy ze spokojem. Wyjaśnijmy też, że pytamy w ten sposób, żeby nie zadawać co chwilę pytania, jak się czujesz. Żeby dać możliwość i przestrzeń do tego, żebyś mógł odpowiedzieć mi i opowiedzieć mi o czymś innym. Jeżeli chcesz rozmawiać o tym, jak się czujesz, to pewnie porozmawiajmy na ten temat. Ale chcę ci też dać tym sposobem pytania, takim sposobem zadania pytania, możliwość do tego, żebyś to ty zdecydował, o czym chcesz porozmawiać. Myślę sobie też, że w takich sytuacjach można z tą osobą rozmawiać właściwie też o tym, jak możemy rozmawiać. A mianowicie można zadać pytanie, słuchaj, jeżeli nie chcesz o tym ze mną rozmawiać, to powiedz mi to wprost. Ja się nie obrażę. Rozumiem, że jesteś rozdrażniony, że jest ci źle. Jeżeli nie chcesz ze mną rozmawiać, to po prostu się rozłączmy. Albo powiedz, o czym mogę z tobą rozmawiać, jeżeli będę dzwonić następnym razem. Prawda? Dokładnie tak. Tak, jak najbardziej. Ogromnie ważnym elementem jest tutaj taka szczera i otwarta komunikacja. Pozwolenie i sobie, i tej drugiej osobie na to, że my zwyczajnie możemy nie mieć na coś ochoty, nie mieć chęci poruszyć jakiegoś tematu, czy w ogóle nie mieć chęci na rozmowę. I to jest okej. My mamy do tego prawo. I warto o tym pamiętać. Więc podstawą tutaj takiego towarzyszenia, czy wspierania, czy bycia razem w chorobie jest ta szczera, otwarta komunikacja. To, żebyśmy pozwalali sobie też na mówienie o tym, że coś jest nie tak, że coś jest źle. Dajmy sobie na to przestrzeń, bo to naprawdę będzie bardzo, bardzo wspierające. Milena Dzienisiewicz, psychoonkolog i psycholog, jest dziś naszym gościem. Rozmawiamy o trudnych diagnozach. Proszę zostać z nami, jesteśmy z Państwem do godziny 2 w nocy. Even walls 10 foot high won't cover tracks. You're playing hard with the words to bring us back. I thought I knew you, I saw confused, I'm in too deep. Find a cure if you're sure this is where you wanna be. Take a breath and put on my shoes. Only you and only I can feel the simple truth. Won't you find a place to stop, a place to shine? Getting higher, getting higher, getting higher. I'm trying harder to uncover your world. a place to shine. Getting high. If I can spend one more night in your arms again, we can find a place to start, a place to shine. Getting high. W Trójce w audycji Nie do powiedzenia rozmawiamy o trudnych diagnozach. Jest z nami Milena Dzienisiewicz, psycholog i psychoonkolog. Rozmawiałyśmy o tym, jak rozmawiać z osobami, które przeżywają trudne chwile, ponieważ są chore. I chciałabym panią jeszcze zapytać, wrócić właściwie do tego wątku, a mianowicie, jeżeli dzwonimy do kogoś, spotykamy się, przychodzimy w odwiedziny i słyszymy jakiś rodzaj agresji, buntu, naburmuszenia, to jak wtedy się zachować? No bo na pewno nie jest to ze strony tego pacjenta taki przekaz, że ja już z tobą więcej nie chcę rozmawiać, nie przychodź do mnie i nie dzwoń. Czy tak naprawdę, to przede wszystkim nie zakładajmy, że my wiemy, o czym pacjent myśli, o co mu chodzi, kiedy się tak zachowuje. Możemy natomiast w takiej sytuacji zapytać, powiedzieć prosto, słuchaj, zauważyłam, że jesteś poddenerwowana, poirytowana, kiedy dzwonię, kiedy przychodzę do ciebie. Powiedz, czy może nie chcesz rozmawiać, czy nie chcesz się spotkać. Daj mi jasną informację, żebym cię też nie wiem, przychodząc, dzwoniąc, nie narażała na to, że się będziesz złościć. Powiedz mi, o co chodzi. Zapytajmy tak zwyczajnie, po prostu, że zauważamy to, że się coś dzieje, I jesteśmy ciekawi i chcemy jakby poznać przyczynę tego. Jeżeli to jest kwestia, że za każdym razem o coś pytamy, a ta osoba nie chce o tym rozmawiać, to ona będzie miała możliwość, żeby nam o tym powiedzieć. Ale ważne jest to zaobserwować, zauważyć, nie wiem, nie obrażać się, nie zakładać, że pewnie dzisiaj ma zły dzień, tylko zapytać. Widzę, że coś takiego się dzieje. Powiedz, o co chodzi? Tak zwyczajnie. A czy są tak na koniec, jeszcze panią zapytam, czy są takie słowa, które chciałaby pani przekazać naszym słuchaczom, jako osoba, dla której to jest codziennością, takie diagnozy, czy na przykład jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy obok nas jest ktoś chory? Co wynika właśnie z pani doświadczenia, co pani już zauważyła, a co może nam nie przychodzić na co dzień do głowy? To przede wszystkim w tym pierwszym momencie to dajmy sobie czas. Pozwólmy sobie przeżyć te trudne emocje. Pozwólmy sobie i bliskim popłakać, pokrzyczeć. I kiedy ten pierwszy szok minie, to zapytajmy, w jaki sposób pomóc, co możemy zrobić i ponawiajmy to pytanie wielokrotnie. Pozwoli nam to naprawdę uniknąć wielu nieporozumień i wielu trudnych sytuacji. Mimo jeżeli słyszymy na przykład za pierwszym, drugim, trzecim razem, że nic się nie da zrobić, nie możesz mi pomóc. Nawet wtedy pytajmy po raz kolejny. W pewnym momencie ta osoba zobaczy, że my rzeczywiście chcemy jej pomóc i jest szansa, że się otworzy. Natomiast jeżeli taka sytuacja będzie się utrzymywać i cały czas będziemy dostawać komunikat, nie da mi się pomóc, to już jest wszystko bez sensu, to warto wtedy podpowiedzieć, zasugerować,